Farma dla kota Szeba 40 saszetek za 53 zł. Tylko złoty 33 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 62,55. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 sierpnia, minęła 22. Monika Mazur-Szan, zapraszam na serwis Trójki. Po atakach nożowników w Niemczech będą nadzwyczajne środki ostrożności. Sanepid potwierdził norowirusa u nastolatków ewakuowanych z Doliny Pięciu Stawów. Na Marywilską w Warszawie powrócił handel. Dwie osoby wciąż są w stanie zagrożenia życia po ataku nożowniczki w niemieckim Siegen. Minister spraw wewnętrznych Landów, którym doszło nie tylko do wczorajszego zdarzenia, ale też do zamachu w Solingen przed tygodniem, zapowiada zakaz noszenia noży i regularne kontrole uczestników imprez masowych. Kobieta zaatakowała jadących na imprezę z okazji 800 lat miasta Siegen. Nożowniczka była znana policji z groźnych zachowań, cierpi na zaburzenia psychiczne. W autobusie raniła 6 osób, 3 z nich były w stanie zagrożenia życia, stan jednej z nich się ustabilizował. Przed większą liczbą ofiar obroniły pasażerów inne kobiety o korzeniach imigranckich. One obezwładniły napastniczkę. Z kolei kierowca szybko zatrzymał autobus i otworzył drzwi, co ułatwiło ucieczkę przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Minister spraw wewnętrznych na Drenie Północnej Westfalii podkreśla, że atak w autobusie i zamach sprzed tygodnia to różne sprawy i policja prowadzi je inaczej, ale są też punkty wspólne. Na ich podstawie Herbert Reul chce wyciągać wnioski zabezpieczające uczestników takich imprez w przyszłości. Proponuje m.in. kontrolę toreb i plecaków na imprezach masowych, żeby uniemożliwić wnoszenie na przykład noży. Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad 200 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej kolejny dzień szukało najprawdopodobniej rosyjskiego drona, który w poniedziałek wleciał na terytorium Polski i zniknął z radarów na terenie gminy Tyszowce na Lubelszczyźnie. Poszukiwania znów nie przyniosły rezultaty. Jutro mają być kontynuowane. Obiekt przekroczył polską granicę w poniedziałek o 6:43 rano, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Wojsko nie wyklucza, że dron mógł opuścić terytorium Polski. Sanepid potwierdził norowirusa u nastolatków z Mazowsza wypoczywających w Tatrach. W niedzielę grupa nastolatków z objawami żołądkowo-jelitowymi została ewakuowana z Doliny Pięciu Stawów do szpitala w Zakopanem. Chorowało 14 osób, część z nich była hospitalizowana. Już na początku tygodnia u jednego z nastolatków leczonych w szpitalu wykryto norowirusa. Teraz są znane wyniki jeszcze 3 próbek przebadanych przez laboratorium w Krakowie, mówi rzeczniczka krakowskiego sanepidu Dominika Łatek-Glonek. Pobraliśmy jeszcze 3 próbki od dzieci, które źle się czuły i otrzymaliśmy wyniki badań i bakteriologię i w kierunku wirusu i potwierdziły się norowirusy, natomiast bakterii nie stwierdzono. Także przyczyną zachorowań była choroba wirusowa. Zakażenia norowirusami są powszechne na całym świecie, dlatego większość ludzi dorosłych ma przeciwciała. Międzykulturowe śniadanie przy Stoczniowej Bramie nr 2 w Gdańsku towarzyszyło dziś obchodom 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Mieszkańcy i przyjezdni spotkali się przy jednym stole, by skosztować międzynarodowych dań. Jest takie tradycyjne zdjęcie lat 80., jak robotnikom przynoszono tutaj chleb. Mieszkańcy dzielili się chlebem z robotnikami. Magdalena Fryzę, koordynatorka projektów kulturalnych w Europejskim Centrum Solidarności. Tak symbolicznie chcielibyśmy, żeby ten chleb był takim łączącym, międzykulturowym elementem, który zbliża nas do siebie. Marzyłam o tym, to była podstawa, żeby przyjechać tutaj pod stocznię, przypomnieć sobie, dlaczego teraz jesteśmy wolni. Wybraliśmy się właśnie dzisiaj w tą podróż koło stoczni. Nie wiedzieliśmy, że będą takie uroczyste z tym związane, ale był to pierwszy krok do wolności, do pełnej demokracji. Główne obchody 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbyły się na terenie Stoczni Gdańskiej. Kupcy z Marywilskiej po ponad 3 miesiącach wrócili do pracy. Dziś otwarte zostało tymczasowe miasteczko handlowe. Tworzą je kontenery na parkingu tuż obok spalonego centrum hal targowych w Warszawie. Z kupcami rozmawiał nasz reporter Michał Fabisiak. Jak pan ocenia te nowe warunki, w których będziecie handlować? Lepsze to niż nic. Kontenery bardzo fajne, ale trzeba być pozytywną i myśl. Powstanie takie zadaszenie z czasem, tak? No, warunki jak warunki, tak? Jak to ma być takie miasteczko tymczasowe, no to uważam, że i tak nie jest tak źle, tak? Tak krótkim odcinku czasu, że to się wszystko tak zorganizowało i jest naprawdę estetyka i piękno i ludzie włożyli tyle pracy, że to naprawdę jest bardzo, bardzo pozytywne myślenie, że tu będzie się wszystko działo. Klienci będą, wrócą? Wrócą. Jak będzie ciepło, to na pewno. W zimę będzie gorzej.

run the town. Bad boy sound and this a bad boy sound. Bad boy sound and this a bad boy sound. Jump and sound and this a bad boy sound. Clown. Let me say him run the town. Lubię Bennego Page'a, szanuję pracę Decline'a, uwielbiam Primal Scream, no i gdzieś ostatnio w cyfrowej bibliotece, mówiąc brzydko, wygrzebałem to nagranie Together w takiej mocno oldschoolowej wersji. Nie wiem, co na to moi towarzysze dzisiaj. Michał Jakubik realizuje program, Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie, no i Maciek Kurczewski, DJ Simba. Witam, cześć, dobry wieczór. Siemanko. W końcu jesteś z nami przy trójkowym mikrofonie. Nie będę pytał się, jak się czujesz w takich warunkach radiowych, wieczornych, bo nie są one ci przecież obce. No nie, czuję się jak w domu trochę, chociaż w studiu trójki, przyznam, jestem pierwszy raz. No tak, oprócz tego, że od kilku ładnych lat urzędujesz w kampusie i tam po antenie przecież tłustym basem, tłusty bas proponujesz. No to od 10 nawet. No właśnie, masz na swoim koncie coś, co myślę każdy radiowiec powinien w Polsce ci zazdrościć. Może niezręcznie byłoby rozmawiać w studiu radiowym o jakimś innym radiu, ale chyba zgodzisz się ze mną, że ta radiostacja i te jej najważniejsze lata, o których wszyscy myślimy, to już w tym momencie w Polsce jest taka ikona kultury. To jest rzecz pomnikowa, prawda? Tak, no to na pewno też nie jest żadna konkurencja dla radia, które istnieje, ponieważ tamto radio już niestety od bardzo dawna nie istnieje. O tym wszystkim wiemy i w tym kontekście chciałem ciebie zapytać, jak wspominasz pracę wtedy, tam, jak wspominasz to radio. Słuchaj, no to były pierwsze moje jakiekolwiek podrygi, gdziekolwiek publiczne, poza tym pierwsza praca jakakolwiek, no jeżeli można to nazwać pracą, bo to zawsze była dla mnie wielka przyjemność. No ten czas, ci ludzie, to wszystko było ważne bardzo i dużo zmieniło nie tylko w moim życiu. Wiele osób wspomina do tej pory, że od tego zaczęło, że na przykład od moich audycji, czy też audycji DJ-a Pereza zaczęli słuchać w ogóle drum and bassu i no to było po prostu... To było epokowe, no. Zgodzisz się, że to jest taka ikona naszej polskiej kultury? Jak najbardziej, jak najbardziej. I bardzo się cieszę i jestem dumny, że miałem możliwość tam działać. Dobrze, zanim przejdę do przepytywania ciebie, powiem tyle, że taka może... Nie chciałbym, żeby ta audycja zrobiła się na zasadzie panelu dyskusyjnego, ale myślę, że to i tak wyjdzie za chwilę w praniu, że zarówno Maciek, jak i ja uważamy, że ten drum and bass cały czas żyje, ma się świetnie, jest fajnie, jest okej, ale być może ktoś po drugiej stronie radia ma zupełnie inne zdanie i chciałby je wyartykułować. Najprościej będzie za pośrednictwem adresu mailowego michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś uważa może inaczej, że tego drum and bassu już nie ma, albo to, co jest teraz, to nie jest drum and bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Maćku, ja wiem, chciałbym trochę porozmawiać o historii. Widzimy się w takich warunkach pierwszy raz. Być może pytania, mam nadzieję, że nie, które usłyszysz dzisiaj, usłyszałeś już kiedyś, ale chciałbym od ciebie wyciągnąć kilka rzeczy. Na początek kilka faktów z twojej historii DJ-skiej. Pierwszy fakt to audycje z Perezem na antenie radiostacji. Drugi fakt to jest pierwsza twoja produkcja, może mam błędne informacje, zatytułowana Say It. Trzeci fakt to jest rok 2002. Uważam, że wspaniała przygoda w São Paulo razem z firmą produkującą napoje energetyczne. No i jest jeszcze rok 2004, kiedy wydajesz swój remix piosenki Oxygen, Czemu Gdy. Czy któryś z tych faktów, które przed chwilą ci przytoczyłem, można powiedzieć, że są początkiem, są momentem, kiedy powiedziałeś i pomyślałeś sobie, że już twardo stąpasz po gruncie polskiego drum and bassu, założyłeś wrotki z napisem drum and bass i zacząłeś sunąć, bo wiedziałeś, że dobrze się w tym czujesz i czeka cię super przygoda. No to znaczy, ja wcześniej już produkowałem muzykę i ten drum and bass zacząłem robić odrobinę wcześniej, ale najbardziej zajarałem się nim słuchając właśnie DJ-a Pereza w radiostacji i w 2000 roku wydałem swój właśnie pierwszy kawałek Say It. Ten remix Oxygen, on był wydany najpierw na albumie zespołu w 2002 roku. Tak. W 2004 roku wydała go wytwórnia Uprising, nowozelandzka wytwórnia założona przez ekipę Concord Dawn. Taka ciekawostka, że ostatnio nawet wspominałem to. W tym samym czasie mniej więcej, na tym samym labelu Pendulum wydali swój pierwszy singiel. Wyprzedzasz moje trochę ostatnie pytanie, ale okej, bo jest się czym chwalić. Mów. No i tak, no to są wszystko dosyć takie epokowe, ważne, znowu powtarzam to samo słowo, wydarzenia. Na pewno to pierwsze wydawnictwo było dla mnie takim utwierdzeniem w tym, że dobrze, że robię muzykę i że ktoś chce jej słuchać. To była też bardzo fajna przygoda, bo to była płyta, która wyszła też z radiostacji tak naprawdę, bo to był konkurs dla młodych producentów związany z napojem nieenergetyzującym, innym napojem, nie będziemy wspominać teraz. I płyta, która była dodawana do Machiny, czasopisma, które wtedy istniało i było bardzo ważne i bardzo je lubiłem. I też moja pierwsza wizyta w profesjonalnym studiu nagraniowym, gdzie miksowaliśmy mój utwór razem ze Sławomirem Leniartem i to było też dosyć słynne studio, Izabelin Studio. Ale to były te momenty tej początkowej fascynacji drum and bassem, czy to był moment, kiedy czułeś, że już jesteś mocny w tej lidze? Wydaje mi się, że możliwe, że poczułem, że jestem... No, to była jedna z takich pierwszych profesjonalnych produkcji drum and bassowych w ogóle w Polsce, jeżeli nie pierwsza, no to tak, no poczułem się dosyć już taki silny w tym temacie, a w ogóle moje zainteresowanie drum and bassem zaczęło się parę lat wcześniej, bo Czytałeś moje pytania przed chwilą na kartce, czy nie? Nie. Byłem tu przez chwilę sam, ale nie zaglądałem w twoje notatki. Kolejny brzmi, kiedy poczułeś i jak to się stało, że nie harfa czy obój, a gramofony i miksery, kontrolery i czemu nie hip-hop, nie house, a bardziej połamane klimaty? Wiesz co, bo ja po prostu już wcześniej słuchałem różnej elektroniki. Zaczęło się od Two Unlimited, które no może nie jest teraz jakoś szczególnie poważane, ale te brzmienia też były dla mnie dosyć nowe wtedy. Później weszły takie rzeczy jak The Prodigy, wczesne. I pierwsze drum and bassowe dźwięki, które usłyszałem na... Z kolei to była składanka z muzyką do gry Wipeout 2097, dostępnej na PSX-ie. I to była bardzo ważna składanka. Tam były trzy drum and bassowe utwory, w tym dwa Fouteka. No i Foutek był takim moim gateway drug, jeżeli chodzi o drum and bass. Poszedłem, jak już zapoznałem się z tymi kawałkami, poszedłem na lokalny bazarek na Bemowie do pana, który miał bardzo dużo disco polo, ale też bardzo dużo innej muzyki, między innymi dużo Trezora i takiego porządnego techno. Zapytałem się, czy jest Foutek Modus Operandi, bo tak wiedziałem, że nazywa się ten album. Powiedział, no chyba jest. Trochę się zdziwiłem, ale miał ten album. Kupiłem go na kasecie. Masz to do dziś? Tak. Mam ten album na kasecie, CD i winylu w tym momencie, bo to jakby nie można przepuścić żadnej okazji. No i to jest taki... Od tego się zaczęło. Jakby każdy kolejny kawałek, który usłyszałem na tym albumie, wrył mi się w głowę. Mówiąc tak trochę bardziej podwórkowo, zrył mi beret. I no, do tej pory ten album w ogóle brzmi świetnie i nadal bardzo lubię go słuchać. I to był mój początek, taki drum and bass, aby wiedziałem, że to jest moja muzyka. No i te kolejne pytanie brzmi, zaznaczam, mówimy tylko o labelach, o wytwórniach. Czy są jakieś labele właśnie, których koszulkę założyłbyś wtedy i nosił ją do dzisiaj? Mam w tym momencie na sobie koszulkę, którą dosyć często noszę, pewnie parę osób mnie nie widziało, labelu Moving Shadow, nieistniejącego, bardzo ważny niestety label. No jest, jeżeli chodzi o labele, które istnieją do tej pory, wiele z nich zmieniło swoje brzmienie, troszeczkę się jakby otworzyli na szersze, na różne inne brzmienia niż te takie typowe dla nich, co nie zawsze jest dobre, bo to jednak jakby też... Taki funkcja dobrego labelu też polega na tym, żeby wybierać muzykę, żeby dobierać tą muzykę i żeby też zapraszać artystów, którzy pod wpływem dźwięków, brzmień danej wytwórni zrobią coś nowego, coś ciekawego. Takim labelem jest na pewno Metalheads. O. oni, jakby Goldie cały czas pilnuje tego brzmienia i każdy, kto wydaje na Metalheads, wiadomo, że jakiś ten pierwiastek Metalheads musi mieć w tych kawałkach. Jest dużo nowych wytwórni, które też bardzo dobrze działają, ale jeżeli chodzi o te stare, no to no na pewno Metalheads. To jest 31 Records też jest takim labelem Doka Scotta, wytwórnia, która też jakby cały czas trzyma poziom i jakieś tam brzmienie, które może nie jest statyczne, ale trzyma poziom i jakąś taką jak to powiedzieć, no ten klimat, który po prostu tam powinien być na tych płytach. No to ja się wtrącę teraz, bo o tym, jak drum and bass zmienił się przez te wszystkie lata, albo może dla kogoś się nie zmienił, zdążymy jeszcze powiedzieć. Dzisiaj przyjechałeś tutaj z paczką czarnych płyt, o co cię serdecznie poprosiłem i za co ci serdecznie dziękuję. Pierwsza z nich jest już na naszym talerzu i skoro rozmawialiśmy o początkach, no to chyba też pora, żebyś ten pierwszy utwór, który myślę bardzo dobrze znamy, zapowiedział, bo on pięknie zatrzeszczy za chwilę. Tak, no wydaje mi się, że ten utwór wszyscy znają, może jest trochę ograny, ale też bardzo pasuje do nazwy audycji i jest to jeden z też pierwszych moich, jedna z pierwszych moich kaset, które kupiłem. To był album Colors Adama F, a ten utwór to oczywiście Circles. Check. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, Specjalnej, limitowanej edycji Adam F. Kiedy ostatni raz słuchałeś tej płyty? Nie wiem, wiesz co, no, gramofon mam jeden w tym momencie podłączony i dosyć rzadko już z niego korzystam. Jeżeli chcę sobie posłuchać tych kawałków, no to korzystam z zasobów internetowych. No, o tym też zdążymy dzisiaj porozmawiać. Troszeczkę będziemy skracali utwory przygotowane przez Maćka, to dlatego, że dużo jest kwestii, które chcielibyśmy dzisiaj razem wspólnie na antenie Trójki omówić. Przypominam, czy Drum & Bass jeszcze żyje, czy Drum & Bass może dla kogoś się skończył? michał.grabkowski@polskieradio.pl Tension Crew, dobrze wymawiam? Dobrze. No właśnie, powiedz mi, to był rok 2000... 2000-2001, jak zaczęliśmy działać razem. Znaczy, z Pawłem Zygulim znamy się od dawna. W ogóle... To może najpierw ci zadam pytanie, tak, bo już widzę, że na nie odpowiadasz. No. Powiedz tak mi, będzie. Założyliście label, ja nigdy, przepraszam, crew, ja nigdy crew nie zakładałem. Zawiązuje się taką paczkę znajomych, zakłada się crew, bo macie wspólne patrzenie na muzykę, czy może każdy ma różne i to was cechuje, żeby wymieniać się pomysłami, żeby było różnorodnie w ekipie? Jak to było u was? Jak najbardziej. Paweł ma taki background bardziej muzyczny i też ma na pewno jakieś swoje inne trochę spojrzenie na muzykę, ale połączyły nas podobne dźwięki i zawsze też kupowaliśmy trochę inne płyty i to też wydaje mi się jest ciekawe, ale oczywiście no, musi być jakiś wspólny pierwiastek. No i crew założyliśmy, tak naprawdę planowaliśmy założyć label. Pierwsza nazwa to było Tension Rec, ale no, nie wydaliśmy nic. Były różne plany, ale ostatecznie stanęło na crew. DJ-skim i trochę producenckim też. No właśnie, założyliście crew, byliście, jesteście do dziś szanowanymi graczami na tej scenie. Jak wyglądało wasze artystyczne życie wtedy? Co weekend 3 imprezy, co weekend 4, w tygodniu 2. Działo się. No wiesz co, no, na początku to cieszyliśmy się w ogóle, jak ktoś nas gdziekolwiek zaprosił, bo to też nie jest tak, że wiesz, no, wskoczyłem i od razu wszyscy mnie rozchwytywali. Musiałem stać się jakoś tam znany i poważany. Byłem wtedy bardzo młody, miałem wtedy jakieś 16 lat. To nie dla wszystkich też było fajne, że jakiś młody chłopak wchodzi i będzie teraz rządził, tak? Na scenie. Przynajmniej próbował, usiłował. No i to tak się działo wszystko stopniowo, no, ale w dobrych czasach, no, właściwie to grałem co tydzień gdzieś. Bo przypomnij, kiedy wy pojawiliście się jako król na rynku, wtedy w Polsce takimi topowymi DJ-ami drabombejsowymi byli? No przede wszystkim myślę, że ekipy z Łodzi, ekipa Weekenders, Sonic Lion. Trip, Burning Lion. W Warszawie działali Dark Smile Crew, czyli Perez, Stiko i Motyl. Jeszcze Kraków, MK Fever. MK Fever, chłopaki z Krakowa też, wcześniejsze Funky Dope Crew, czyli K-Size i Mike Bass. Później K-Size dołączył do Wax Waxa i założyli ekipę Never After. Później jeszcze do nich dołączył CLS. No i oczywiście Ross w Trójmieście. Na pewno kogoś pomijam teraz. Miast jest dużo i każde miasto miało jakiś tam swój roster artystów. No ale tak, no przede wszystkim Łódź zawsze wiodła prym. Łódź jako miasto, które bardzo wcześnie zaczęło grać też tą muzykę breakbeatową jeszcze przed drum and bassami. No dzisiaj Duke kultywuje przecież te dźwięki, słynna akcja i edycja Podwóreczko, dokładnie. Tak jest. Pozdrawiamy Łódź serdecznie, stolicę i kolebkę polskiego drum and bassu. Nie boję się tak mówić. Jak najbardziej. No znaczy w Warszawie zawsze te dźwięki bardziej techno i house wiodły prym i my byliśmy tak troszeczkę z boczku zawsze, czasami troszeczkę też mniej poważani przez niektórych bywalców. A jak jest dziś, jeżeli chodzi o Tension Crew i jeżeli chodzi o warszawską scenę drum and bass? No jeżeli chodzi o Tension Crew, to jakby działanie ekipy już jakiś czas temu trochę ustało. Ja reprezentuję ekipę nieustannie, ale na przykład Zyguli do dawno nigdzie nie grał. Nie jesteś Freddie Mercury'm, który odłączył się od Queen, żeby bardziej się skupić na sobie? Nie dołączyłem do żadnej innej ekipy i wszędzie, gdzie gram, gdzie pytają mnie, co wpisać w nawiasie tak zwanym, albo mniejszymi literkami pod moją ksywką, zawsze mówię Tension Crew. Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 22:29, DJ Simba przy mikrofonie, DJ Simba z czarnymi płytami. Druga z nich to... Mogę trochę dłużej? Oczywiście. Chodzi tutaj o gościa, który jest bardzo ważną postacią na scenie drum and bass. Założył wraz z kolegami D-Bridge'em, Maldinim i Vegasem słynną ekipę Bad Company. Ale wybrałem kawałek z jego albumu, pierwszego chyba albumu solowego, gdzie trochę odskoczył od tych mrocznych brzmień. Pomyślałem, że to też będzie pasowało do nazwy audycji. To jest taki kawałek, który się nazywa The Pink Panther, a gość nazywa się DJ Fresh. Hej, serdeczne pozdrowienia dla was, pisze Ignat. Słucham drum and bassu od około 2002 roku. O, to dobry czas. Zacząłem przygodę jako dzieciak na chwilę przed średnią szkołą. Bliżej jest mi do klimatów liquid funk, ale dobra klasyka to dobra klasyka. Cieszę się, że co roku na scenie Carbon Silesia Festival znajduje się scena jungle. Drum and bass był i jest niestety muzyką niszową, ale może właśnie i dobrze. No i o tej muzyce niszowej dzisiaj do 23 na antenie trójki w Jazz and Bass. Ewolucja, tak bym nazwał ten odcinek naszej rozmowy dziś. Maciek Kurczewski, DJ Simba w trójce. Powiedz mi, kiedy był u ciebie ten moment i co sprawiło, że przesiadłeś się z tych płyt, które przyniosłeś dzisiaj, na urządzenia bardziej zdigitalizowane? Czyli nie wiem, czy używałeś kompaktów, czy od razu zabawiłeś się w coś, co posiada w sobie utwory, a nieszczególnie widzimy nośnik. Pierwszego seta w życiu z CD zagrałem, w ogóle pierwszego seta w życiu zagrałem z CD. W 2000 roku w piekarni nieistniejącej już grałem tam dwa sety i jeden był złożony z moich własnych kawałków, drugi z cudzych kawałków, winylowy set. No i ten pierwszy był CD, to były bardzo wczesne odtwarzacze znanej marki, nie będę jej wymieniał tutaj. Bardziej mi chodziło o tym, o to... Ja wiem, ale kiedy spłyt... to bardziej jako ciekawostka. No nie pamiętam, który to był rok, ale po prostu przyszedł taki czas, że stwierdziłem, że zacznę kupować muzykę cyfrową, bo jest to trochę łatwiejsze, nie trzeba czekać na płyty, jest to dużo tańsze. Jeszcze wtedy te odtwarzacze nie były aż tak rozbudowane jak dzisiaj, więc tych efektów, tych różnych patentów nie było tak dużo, więc nawet nie chodziło o wygodę w samym graniu, bo granie wyglądało mniej więcej podobnie. Ale to po prostu, no nie wiem, 2000, coś koło 10, może trochę wcześniej. Też trochę zaczynałem wtedy grać inną muzykę, taką około garażową, baseline house'y i tak dalej, i też stwierdziłem, że no nie będzie mnie stać na to, żeby kupować winyle z dwóch gatunków, więc zacząłem tak naprawdę pierwsze kawałki, które kupiłem w postaci cyfrowej, nie były drum and bass'owe, A potem stwierdziłem, że też drum and bass zacznę grać z cyfry, bo no, po prostu, wiesz, no, możesz tuż przed wyjściem na imprezę kupić sobie najnowsze kawałki i je mieć, a nie... Dwoma kliknięciami, tak. A potem pendrive'a włożyć do tej najmniejszej kieszonki. Teraz już pendrive'a, nie, nie tak. Powiem, jak się nazywa. Rozdział ewolucja podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Publiczność na imprezach. Powiem ci na swoim przykładzie. Myślę, że jesteśmy rówieśnikami, kiedy ja chodziłem, chociaż do dzisiaj staram się na wyszukane i interesujące mnie bardzo chodzić imprezy, kiedy przypuśćmy, jak to zabrzmi teraz, gość z takim głosem mówi, 20 lat temu, kiedy szedłem na imprezę, bo przyjeżdżał DJ X do miasta, w którym mieszkałem, albo byłem w dużym mieście i szedłem na DJ-a X, i myślę, że 80% uczestników tej imprezy miało taki światopogląd i patrzenie jak ja. Ja wiedziałem, kto przyjeżdża, ja go znałem, znałem jego twórczość, koncentrowałem się na tym, co gra, jak zagra, jakie zagra utwory na początku, jakie na końcu, jak to wszystko zrobi. Teraz ta publiczność jest inna. No, znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o takie duże imprezy z dużymi zagranicznymi headlinerami, to trochę niestety się wytworzył taki klimat. Dużo z tych imprez ma taki, czy tej publiczności, która przychodzi, ma takie podejście koncertowe. To znaczy teraz właśnie, bo kolejne pytanie tej ewolucji dotyczyć będzie artystów. Mówimy o ludziach jako prezenter, jako DJ, użyję tego słowa, na imprezie grasz. Patrzysz na tych ludzi, którzy są przed tobą i duży procent... wiesz, że kuma? To znaczy, no różnie to bywa. Niektóre kawałki jakby od razu słyszą po pierwszych nutach i wiedzą przy jakimś takim szybkim kacie, wiedzą, że to będzie ten numer. A czasami po prostu trzeba zaufać temu, że te kawałki, nawet jak ich zaskoczą, to dobrze siądą. Bo niestety takie w Polsce powiedzenie się stworzyło, to znaczy samo się nie stworzyło. I to bardzo na przykład mnie bolą uszy, kiedy ktoś mówi, idziemy na dramy. Nie? Idziemy na dramy. Wiesz co, no ja kiedyś bardziej się denerwowałem i te wszystkie określenia, nie, wiem, nie używałem określeń typu muza i tak dalej, ale no, trzeba się jakoś komunikować. No dobrze, teraz artyści w tym etapie ewolucja naszej rozmowy. Co sądzisz na temat, nie chciałbym przytaczać tutaj nazw, bo, albo nazwisk, albo pseudonimów, bo być może po drugiej stronie radia są tacy, którzy są akurat fanami, więc nie chciałbym nikogo obrazić, ale zgodzisz się ze mną, że spośród całej grupy DJ-ów drum and bassowych jest no, dosyć spory promil takich, którzy niestety zboczyli z tego dobrego kursu i poszli w kierunku kolorowych, wielkich festiwali i piosenkowych produkcji. Jest kilku takich, których miałem kiedyś w swoim, że tak powiem, top 5 i teraz nawet nie zerkam na ich nowe produkcje niestety, bo wiem, czego się spodziewać i wiem, że to będą takie same, bardzo przemyślane pod kątem sprzedaży na duże festiwale, choćby w Ameryce, tak? To jest też taki trochę efekt Ameryki w muzyce elektronicznej, która ma trochę innych słuchaczy, którzy trochę czego innego szukają i żeby im się przypodobać, trochę zmienili swoje brzmienia, bardzo nawet. Tak, no tak, jak najbardziej. No ja mogę powiedzieć na przykładzie, i tutaj pseudonim jednego DJ-a wymienię, drugiego nie. Jest wielki obiekt imprezowy na warszawskiej Pradze. Myślę, że to jest bardzo fajne miejsce z niezłą przyszłością. I kiedy jeden z takich o pseudonimie, o inicjałach SF przyjechał, który kiedyś naprawdę prezentował poziom, teraz była to dyskoteka drum and bassowa. Ale kiedy do tego samego obiektu przyjechał nie kto inny jak Shy FX, to na tej imprezie, ku mojej uciesze, było osób 100 i tutaj użyję tego określenia młodzieżowego, bo przecież jesteśmy młodzi, pozdro dla kumatych, prawda? Kiedy Shy FX, uważam, nie jest tym zawodnikiem, który, mówiąc wulgarnie, sprzedał się. Absolutnie nie. To znaczy, wiesz, Shy FX zawsze robił trochę komercyjny drum and bass. Te jego nagrania, tam był taki kawałek Don't Wanna Know, był kiedyś taki kawałek też Shake Your Body, to były bardzo komercyjne kawałki na tamten czas. Piosenkowe, komercyjne, ale myślę, że daleko mu jeszcze do tego, żeby być headlinerem na Let It Roll. Nie, Shy FX to jest Shy FX. I dobra. Let It Roll to jest akurat miejsce, gdzie zdaje się, że przyjeżdżają nawet ludzie, przylatują, którzy wiedzą, po co tam są, i jeżeli będzie tam Shy FX, to znajdą się tam jego fani. No dobrze, na kolejnym winylu, który położyłeś na placku Shy FX, nie? Nie. To zupełnie inna muzyka. Edrush i Optical to są goście, którzy też bardzo, bardzo mocno weszli w pewnym momencie w moją świadomość. Niestety już od dawna wspólnie nic nie wydają. To jest związane z dosyć słabą kondycją słuchu Opticala. Edrush działa dalej. I się nie szczypie ze swoim basem. Tutaj się wtrącę jako ciekawostkę, powiem ci, że kiedy byłem pierwszy raz w londyńskim klubie Fabric, wchodziłem do klubu w momencie, kiedy za dekami stał Edrush, to możesz mi wierzyć, możecie państwo mi wierzyć bądź nie, ale ruchome drzwi, które są w Fabric przy wejściu na ten desklo, zostały tak otwierane przez ten bas, który falowały, tak. Falowały dzięki basowi, który Edrush zaproponował publiczności. Czy to będzie Pac-Man? Nie, to jest dużo starszy kawałek, wydany na ich labelu Virus. To była bardzo fajna epka, na której są dwa kawałki duetu Edrush i Optical, jeden z Rhyme Time'em, a na drugiej płycie są dwa kawałki Bad Company. To jest chyba 06 numer. W każdym razie ten kawałek nazywa się Ghostbuster. I to jest... Przepraszam, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że taki ostatnio w dłuższym ostatnim czasie popularny, mocny gatunek zwany neurofunk wziął swoje początki właśnie od takich nagrań. Edrush Optical, absolutnie pierwsza liga światowego drum and bassu, tutaj strzeszczącego winyla, którego dzisiaj... Skaczącego niestety. No ale to oznacza, że audycja jest na żywo i wszystko się w niej może wydarzyć. Dzisiaj bas rządzi w tej drugiej części, DJ Simba z nami. No właśnie, więc teraz zbierając wszystko w jeden worek, to co powiedziałeś i to jakie są fakty. Najpierw zacząłeś produkować muzykę, potem zacząłeś ją grać, a w którym momencie pojawiła się idea i pomysł, żeby może coś zremiksuję. Wiesz co, to jest tak, że ja w ogóle tych remiksów, to jeżeli chodzi o oficjalne wydawnictwa, mam najwięcej, bo najłatwiej jest mi skończyć kawałek, na który ktoś czeka. Który kawałek pierwszy zremiksowałem, to nie wiem, no zrobiłem też sporo tak zwanych bootlegowych remiksów, tak dla siebie po prostu, nielegalnie, jakichś tam kawałków, ale chyba pierwszym wydanym remiksem... Nie pytam o pierwszy, choć fajnie będzie to usłyszeć, ale w którym momencie swojej historii muzycznej postawiłbyś pineskę i powiedział, a tutaj pomyślałem, że będę... Na samym początku. W ogóle pierwszy kawałek, jaki zrobiłem tak zupełnie na próbę, to też był remix czegoś, już nawet nie będę mówił czego, bo to jakieś takie głupotki były, ale zawsze fascynowały mnie remiksy. Od kiedy dowiedziałem się, co to jest i po co się to robi, jak się to robi, usłyszałem jakieś takie znane kawałki w bardzo wręcz absurdalnie brzmiących wersjach. Bardzo mi się to zawsze podobało i nie wiem, niektórzy mogą do tego podchodzić inaczej, ale wydaje mi się, że to jest właśnie fajny sposób pokazania swojego stylu z wykorzystaniem czegoś innego. Niekoniecznie, bo to też jakby niektórzy może trochę to chcą, może porównują to do takiego po prostu jakiegoś współczesnego odgrzewania starych motywów i tak dalej, jakieś tam, nie wiem, Genesis, na którym śpiewa jakaś popowa gwiazdka i tak dalej, to nie o to chodziło, tak, chodziło bardziej o to, nawet czasami, wiesz, remiksowanie kawałków, które nie siedziałyby zupełnie w klubie, tak, łącznie z tym, że zrobiłem kiedyś dla zupełnej, jak to mówi młodzież, beki, dwa remiksy kawałków disco-polowych. Nieoficjalne, absolutnie bootlegowe i nieprzewidziane dla disco-polowej publiczności. Bardziej chodziło o to, żeby zniszczyć basem po prostu trochę tamte brzmienia. Więc od zawsze. Od zawsze lubiłem remiksy, od zawsze chciałem robić remiksy i jak tylko się pojawiła opcja, to zacząłem. Ja myślę, że ci słuchacze, którzy są dzisiaj z nami, a są z nami słuchacze, ja na początku podawałem namiary i dzisiaj z racji tego, że dużo rozmawiamy i dużo jest tej muzyki, nie wszystkie listy mogę cytować na antenie, wiedzą, że nagrań zapisanych na różnych nośnikach, gdzie w nawiasie na końcu jest Simba Remix, jest wiele i one z różnych półek są powyciągane. Na przykład Marek Biliński, Ucieczka z Tropiku. Tak, był taki. Pytanie brzmi, czym kierujesz się, wybierając utwór, który bierzesz na swój warsztat? To był akurat konkurs i były dostępne ścieżki w czasopiśmie dla muzyków i stwierdziłem, że wezmę się za ten kawałek. Ale ja tego Marka Bilińskiego, szanownego pana Marka Bilińskiego, podałem jako przykład, ale kiedy... Co cię inspiruje do tego, żeby coś zremiksować? Usłyszysz jakiś utwór i od razu możesz go usłyszeć w swojej wersji, biorę go i robię? No, to znaczy, jeżeli chodzi o te oficjalne kawałki, no to czasem jest tak, że ktoś się po prostu do mnie odezwie, co jest bardzo fajne i na przykład tak było w przypadku Oksygenu, za co dziękuję Kasi Nowickiej, która poleciła Nowicę, która poleciła mnie im. W przypadku tego kawałka, który za chwilę poleci, jeśli mogę, już nie będę mówił tytułu oczywiście na razie, to było tak, że artysta odezwał się też do mnie sam, ale w przypadku na przykład... Nie chcę wyprzedzać pytań, bo to już się ciągle zdarzało, ale w przypadku Mariki było tak, że ja odezwałem się do niej pierwszy, bo uznałem, że ten kawałek fajnie by brzmiał w remiksie. Ona się ucieszyła, że się do niej odezwałem. I na pewno zdążymy jeszcze dzisiaj o tym porozmawiać. Tymczasem z racji tego, że jesteś też prezenterem radiowym, zapowiedz kolejny utwór, który dzisiaj wysłuchają słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. Następny utwór to jest mój remiks utworu Wienia z gościnnym udziałem Olgi S i Jareksa. Kawałek nazywa się Cząstka Mnie. Bez ciebie nie ma mnie i nie ma ciebie też bez mnie. Cząstka mnie i ciebie, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie ma mnie i nie ma ciebie też bez mnie, ty i ja to jeden. Nowych molekuł zmienia na zawsze już coś w człowieku. Trochę na świadomą. Otwieram głowy przed wami stojąc. Serce mikrofon wzmacnia dziś głośnik. Poszyż odbijam, słów szukam. Tak to już jest, bracia i siostry. To jest symbioza, układ dość prosty. Ta cząstka mnie i tyle ciebie zmienia świat rytmem i dźwiękiem. Rytmem i dźwiękiem. Wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też, bez mnie cząstka mnie. I ciebie, ty i ja to jeden. Ja wiem, ty wiesz, bez ciebie nie mam mnie. I nie ma ciebie też, bez mnie, ty i ja to jeden. Wydarte ze środka i rzucone w nikos. Być głodnym chwili, gdy czujesz sytość. Wychodzić z siebie i nie mógł przysiąc, że to się dzieje, czułem to krzycząc. Czułem to mocno, jak rany widoczną. Zmęczone myśli kiedyś odpoczną. Czułem, jak rodzi się myśli wiązka i jak umiera mnie samego cząstka. Część tekstów żyje między wierszami, krzywiąc się zwykle słów marzeniami. I mamy za nic się w naszych siłach. Pompuje krew, kreatywna siła. Robimy dalej ten cykliczny chaos. Choćby kolejną część mi zebrało. Następny track i ciągle za mało. I to ci bój o rzeczywistość. No właśnie, Wienio Jarek z zespołu Bakrzysz, no i remiks naszego dzisiejszego gościa, DJ Simba. Na jednej z nielegalnych londyńskich imprez, teraz zajrzę na chwilę do skrzynki, zostałem wyciągnięty na siłę z sali techno, bo ktoś powiedział, że na sali drum and bass gra królowa. Louis Plus One, no i faktycznie to była królowa. Znasz Louis Plus One? Bo to już chyba... Szczerze mówiąc, nie. Najmroczniejsza strona skłotowego Londynu. Okay. No ale to świat... dla mnie królowa to przede wszystkim DJ Storm. DJ Storm i DJ... Chemistry, no, nieżyjąca już. No dokładnie, każdy ma swojego króla i swoją królową. A propos królowej polskiego reggae, ona dzisiaj już po koncercie, więc pewnie na słuch włączony, Marika. I to jest chyba taki najświeższy rozdział twojego drum and bassowego podwórka. Jak najbardziej, tak. Wcześniej rozmawialiśmy o remiksie, po tym remiksie, który Marice się bardzo spodobał. Przypomnę, że słuchacze Jazz and Bass na pamięć znają remiks Simby, piosenki, o której mówimy. Piosenki Jesteś z jej dobra, albumu nie? Cykl. Po tym, jak Marika usłyszała ten remiks, zaproponowała mi nagranie teledysku do niego wspólnie. No to takie trochę zremiksowanie jej teledysku do oryginału. A potem stwierdziliśmy, trochę za namową jej męża, trochę też za namową publiczności, że powinniśmy zacząć nagrywać po prostu razem i mamy za sobą już pierwsze jakieś działania w studiu i... I pierwsze rolki instagramowe widziałem. I pierwsze rolki, no mamy też przede wszystkim nagrany pierwszy wspólny teledysk, który jeszcze nie jest opublikowany, bo na razie się montuje, do utworu, do pierwszego naszego wspólnego utworu oficjalnego. Tak. Duetu, który nazywa się na razie Simba Marika. Przepraszam, Marika Simba. Ciągle mi się myli. Zanim dojdziemy do tej wisienki najsłodszej na naszym jazz and bassowym dzisiejszym radiowym torcie, powiedz tylko, może powiedziałeś, ale nie wychwyciłem, bo myślałem o tym ostatnim pytaniu. Projekt Marika Simba to będzie cała płyta? Prawdopodobnie tak. Na razie myślimy o epce, ale takiej powiedzmy rozszerzonej epce, którą niektórzy mogliby uznać za album. Teraz 6 września będziemy wspólnie grali pierwszą imprezę razem z paroma naszymi świeżymi kawałkami, jeszcze trochę niedokończonymi, jak to czasami bywa na imprezach. W Wyspowej Dolinie, to bardzo fajny mały festiwal na południu Polski. serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma taką możliwość tam się przejechać. No i tak, no planujemy szerokie wydawnictwo, planujemy szerokie działania. No i została nam dokładnie minuta tej rozmowy na antenie Trójki. To jest taki czas, kiedy powiedz to, co się teraz stanie. Za chwilę usłyszycie po raz pierwszy w radiu jakimkolwiek prapremierową, ekskluzywną wersję naszego wspólnego, pierwszego wspólnego utworu pod tytułem Głowa Stop. Tak, to jest bardzo ważna informacja. Ciało mówi mi tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Głowa stop. Ciało mówi mi tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz. Nie ma szans, szybko tak wycistać. Gdyby też o tych chciało się już spać. Cały czas grubo was, grubo was. Głowa stop, ciało mówi mi tańcz. Nie ma szans, że tu pan wycistać. Gdyby też o tych chciało się już spać. Mini, mini, mini, mo. Chyba tak to jakoś szło. Obczajajcie moje flow, a brak no to jakieś zło. Jeden z drugim wpada w szok. Wiara szlugi niczym zło. Ja mam bal jak nowy rok. Lubię żyć i żyję z bok. Wiki, tiki, bez paniki, naturalne narkotyki. Endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Riki, tiki, bez paniki, naturalne narkotyki. Endorfiny, dopaminy, duży strzał adrenaliny. Cały czas grubo pas, grubo pas, głowa stop, ciało mówi mi tańcz, nie ma szans, szybko będę ci stać, gdyby też oby chciało się już spać, cały czas grubo pas, grubo pas, głowa stop, ciało mówi mi tańcz, nie ma szans, że tu będę ci stać, gdyby też oby chciało się już spać. Nie mamy o czym gadać, jeśli grubych basów nie ma. Was się mnie ciągle trzyma, już od czasu padły slima. Bez basu iść do lasu nie pomoże groźna mina. Się nie znasz na dziewczynach, lampa dziadów, mokasynach. Cały czas lubię bardzo gruby bas, głowa stop, ciało mówi mi tać, nie ma szans, że tu będę dziś stać, Cały czas lubię bardzo gruby bas, głowa stop, ciało mówi mi tać, nie ma szans, że tu będę dziś stać, gdyby też oby chciało się już spać, Cały czas lubię bardzo gruby bas, głowa stop, ciało mówi mi tać, nie ma szans, że tu będę dziś stać, gdyby też oby chciało się już spać. No to bardzo miło, że audycja Jazz and Bass mogła dostąpić tego zaszczytu. Głowa stop, Marika Simba, pra premierowo ever. Nowa produkcja naszego dzisiejszego gościa, Maciek Kurczewski. No już zostało nam czasu tylko na pożegnanie niestety. Ja dziękuję ci serdecznie za to, że przyszedłeś i znalazłeś czas, żeby opowiedzieć troszeczkę o swoim drum and bassowym świecie. Mam nadzieję, że jeszcze w takich warunkach się spotkamy. Szybko, w 5 sekund powiedz o planach swoich. Jedziemy dalej z Mariką, gramy, działamy, tworzymy. A u nas o 23:00 serwis informacyjny, Radio Unsound zaraz po nim. Program zrealizował Michał Jakubik, a przygotował Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękuję za korespondencję. Niestety nie odpisałem na żadną wiadomość w tej godzinie, ale uczynię to, jak tylko wrócę do domu. To było kolejne wydanie Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, za które serdecznie dziękujemy. Dzięki. Autopromocja. W niedzielę po 20:00 na naszej antenie Oszustwo. Uspokajam, taki tytuł nosi najnowsza, właśnie ukazująca się w Polsce powieść jednej z najważniejszych i najpopularniejszych pisarek współczesnych. Hello, this is Zadie Smith speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. O tym, jak i dlaczego napisała powieść wiktoriańską, jednocześnie niebywale współczesną, Zadie Smith opowie we wszystkich książkach świata. W niedzielę po 20:00. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.